إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ويقول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جبر ضرب لتركتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن متفق عليه زهور الإسلام أنتم الله سبحانه وتعالى كقرآن مكوه ولن ترضى نهوات رديك عنك اليهود ولا النصارى هوات رديك ابن جوم صلى الله عليه وسلم ما يهودنا ما نصارى حتى تتبع ملتهم مفاكا كفوات دنيا قل سيما إلى نجوم وامير إن هدى الله هو الهدى حقيقة نجية يساوى نجية يحقي نجية يا الله سبحانه وتعالى موجة كالتفسير إن كل كالتفسير من كثير قل إن هدى الله سيما حقيقة ديني يستقيم أحيك ديني يا الله سبحانه وتعالى ديو ديني يساوى ديني ديو نيوكا ديني ديو كمليكا ديني ديو كتانيا كيه دوت زمنيا ناخير وانديني وبديني يا الله سبحانه وتعالى ديو ديني سليم بمعنى واو ديو نتكيوى واشي ملا ياو نوالك كملا يا في الإسلام lakini si wewe kuacha mila yako ya Uislamu kwa sababu ndio ya haki ukafuata mila yao ili wakuridhie kwa sababu kinyume na wewe kufuata mila yao hawawezi kukuridhia. Ndugu zangu wa Kiislamu, ikiwa Mayahudi na Manasara hawakumridhia Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka pale Mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwa tayari kufuata mila yao, kufuata dini yao, hapo ndio wangemridhia. Lakini muda wa mkuu yeye hakuwa tayari kufuata mila ya wasiokuwa mila isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akamweleza mtume wake kwamba hawatomridhia kwa chochote ambacho atawafikiana na wao lakini si kufuata dini yao, basi hawatomridhia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili ni kwa umma mzima, umma wa Kiislamu. Hawawezi Mayahudi na Manaswara kutulizia sisi mpaka sisi tufuate mila yao na tuache mila ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Uislamu. Kama siku kufanya hivyo, wao hawawezi kuwaradhi na sisi. Kwa hiyo tusishughulike na kufuata mambo yao, kwa sababu hawawezi kutuulizia kwa lolote ambalo tutaafikiana nao, isipokuwa tufuate dini yao. Hapo ndipo watakaporidhia. Kinyume na hilo, hakuna lolote ambalo utaafikiana nao wao wakawaradhi na wewe, kama alivyoambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akatafsiri ya Mujalil al-Tabari rahimahullahu ta'ala akasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam asishughulike na kuwafikiana na wao katika mambo, kwa sababu hawawezi kumridhia mpaka pale atakapofuata dini yao. Kwa hiyo wala asishughulike kuwaridhisha wao, asishughulike na kuwafikiana na wao, kwa sababu hilo alipowafanya wao kumridhia yeye, hata tatabi'a millatahum, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam afuate dini yao, milla ay dinahum. Kwa hiyo cha msingi ni sisi kushika mafundisho ya dini yetu, kushika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna hudallahi huwa al-huda, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio dini iliyokuwa sahihi, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio njia iliyonyooka, njia ambayo hakuna ndani yake ihtijaj, hakuna kupindapinda. Hili ndilo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrishwa na Allah atishughulike kuwafikiana na wao, kwamba ndio watamridhia. Hawawezi kumridhia isipokuwa kwa yeye kufuata dini yao. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alishikamana na hilo, akawa yeye si mwenye kuwafikiana na wao ili kuwaridhisha. Yeye akashughulika na mwongozo ambao amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na akawa ni mwenye istiqama katika da'wa, kuwalingania wao katika dini ya haki, na wala kutowafikiana katika mambo yao, kutowafikiana nao katika mambo yao. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya Bukhari na Muslim, hadithi iliyosimuliwa na sahaba mtukufu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la tattabi'unna sanana man qablakum, mtafuata mienendo za waliokuwa kabla yenu. Sanana ay as-sabil wal minhaj, njia mwenendo. Kwa hiyo mtafuata nyinyi Waislamu mwenendo waliokuwa kabla yenu, shibran bi shibrin, ziraan bi ziraain, hatua kwa hatua, mguu kwa mguu, hatta law talaku jubra dhabin, hata kama wangepita katika shimo la mkenge, wakaingia katika shimo la kenge, la talakumuhu, nani ngepita katika shimo hilo. Kulna sahaba, anasema tukasema sisi, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, alyahudu wa nasara, hivi unamaanisha sisi tutafuata njia ya Mayahudi na Manaswara? Qala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, faman, sasa ni kina nani kama si wao? Bimaana Mtume sallallahu alaihi wasallam anautahadharisha umma kunapo kufuata njia za ahlul kitab, njia za ahlul jahiliya min al-yahudi wan nasara wal mushrikin. Mtume sallallahu alaihi wasallam anautahadharisha umma kunapo jambo hili kwamba sisi hatutakiwi kufuata nyenendo zao, kwa sababu dini yao ni ya babu na dini yetu ni ya haki. Kwa hiyo wao ndio wanatakiwa waache nyenendo zao na wafuate mwenendo sahihi ambao wamekuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa al-Islam, nao ni Uislamu. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa nini nimetanguliza hii aya na hii hadithi? Bila shaka jambo liko wazi. Nimetanguliza aya hii inayopatikana katika sura Al-Baqara na hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo imethibiti katika sahihi mbili, Sahih Bukhari na Sahih Muslim, ni kwa sababu ya munasaba wa al-ihtifal bil-aam al-jadid al-milad, kwa munasaba wa kusherekea mwaka mpya wa kinaswara, mwaka wa miladia. Ndugu zangu wa Kiislamu, leo hii Waislamu wengi wameingia katika jambo hili na wao ni wenye kusherekea mwaka mpya wa kinaswara, na wasidhani kwamba jambo hili alifungamani na itikadi, alifungamani na dini, wakaona ni jambo la ada, ni jambo la desturi au ni jambo la kawaida tu. Lakini ndugu zangu wa Kiislamu, jambo hili linafungamana na itikadi, jambo hili linafungamana na dini, kwa sababu al-ihtifal, jambo la kusherehekea masiku fulani yakapanda kwamba ni masiku ya Idi, ili ni jambo la kisheria, lazima siku hiyo iwe imethibiti katika kitabu cha Allah au katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kinyume chake jambo hilo linakuwa ni batil, ni haram, haifai watu kuzusha ihtifalati mbalimbali kwa munasaba wa Idi, haifai wala si jambo la kawaida. Tena hizi sikukuu ambazo zinafungamana na ahlul kitab, ndani yake kunakuwa na itikadi mbovu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, lazima tufahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikatazwa kufuata mila za Mayahudi na Manaswara. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akautahadharisha umma kutokana na kufuata njia ya Mayahudi na Manaswara, wakaacha njia ya haki aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jambo la kusherehekea sikukuu ya mwaka mpya ni jambo ambalo halipo katika sheria ya Kiislamu, ni jambo ambalo haimfai Muislamu kusherehekea sikukuu ya mwaka mpya, kwa sababu hakuna katika Uislamu sikukuu ya mwaka mpya. Kwa hiyo watu ambao wanasherehekea sikukuu ya mwaka mpya wakinaswara, na watu ambao wanajizuilia kunapo sikukuu ya mwaka mpya wakinaswara, lakini wao wakaleta bid'a kwa kuleta sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu. Maadamu Manaswara wanasherekea mwaka mpya wao, basi na sisi inapofika tarehe moja Muharram, na sisi tusherekee mwaka mpya wa Kiislamu. Yale yale aliyoyatahadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, latattabi'unna sanana man qablakum, nyinyi mtafuata nyenendo za waliokuwa kabla yenu, shibran bi shibri, dhira'an bi dhira'in, hata law talaku jodoha dhabin la talaktumuhu, hata kama wangeingia katika shimo la kenge na nyinyi mtapata mwingine. Kwa hiyo wakatokea baadhi ya Waislamu kwamba itakuwaje, mbona wao wanasherekea mwaka mpya wao na sisi tuna mwaka mpya wetu, kwa hiyo na sisi tutasherekea. Kwa hiyo imekuwa Waislamu wao kana kwamba Qur'an na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam haziwatoshi kwa ajili ya miongozo ya dini yao, bali ni kuchukua kwa wasiokuwa Waislamu. Wao wanafanya hivi na sisi tufanye hivi. Haya yapo kwa baadhi ya Waislamu. Hakuna, ndugu zangu wa Kiislamu, sherehe ya mwaka mpya si wa Kinasara, Milad, wala si mwaka mpya wa Kiislamu jambo la ihtifal bil Eid al Jadid, ni jambo ambalo halipo katika Uislamu. Ama Eid za Kinasara, yani mwaka mpya wa Kinasara kusherekea, hiyo ndiyo zaidi katika taharim. Ama mwaka mpya wa Kiislamu, hili ni bid'a, na bid'a ni katika mambo ya haram, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza kunako bid'a. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na hakuna, ukiangalia katika Qur'an wala Sunna, angalia mwenendo wa wema waliotangulia, hakukuwepo na jambo la kusherekea unapofika unapoingia mwaka mpya wa Kiislamu. Kwa hiyo ni jambo ambalo limezushwa kwa kutolewa kwa wasiokuwa Waislamu. Kwa hiyo Waislamu hawatosheki na Qur'an, hawatosheki na Sunna, hawatosheki na amal as-salafi salih. Wao wanaona bado kuna mambo tunaweza tukachukua kwa wasiokuwa Waislamu katika mambo ya kidini, nasi tukastafidi kwa mambo haya. Kwa hiyo kuna watu wanaitafidi kwamba kuna sikukuu kinyume na hizi sikukuu ambazo zimethibiti katika kitabu na Sunna. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, haifai kusherekea hizi sikukuu ambazo zimetangaa katika ulimwengu, bali katika Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema walladhina la yashhaduna az-zur, na wale ambao hawashuhudi az-zur, Mujahid rahimahullahu ta'ala mufassir wa Qur'an ana tafsiri aya hii walladhina la yashhaduna az-zur, anasema zur a'yadul mushrikin, idi za wasiokuwa Waislamu, hiyo ndio zur. Kwa hiyo aya inakataza kusherekea idi zisizokuwa za Kiislamu kwa sababu ni kushuhudia uongo, kwa sababu idi ni jambo la kisheria, lazima lithibiti katika sheria. Ama kuzusha watu na wakaona kwamba hakuna neno, huko ni kushuhudia uongo. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala amewatakasa waumini alladhina la yashhaduna az-zur ay a'yad al-mushrikin. Bali Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala akitafsiri aya hii yeye akasema walladhina la yashhaduna az-zur, anasema zur ni idu linnasara, ni sikukuu katika sikukuu za Wakristo. Akiitafsiri hii aya walladhina la yashhaduna az-zur. Kwa hiyo kwa hali yoyote haifai Muislamu kusherekea sikukuu ambazo si za Kiislamu, kama ambavyo tutabainisha hilo katika hadithi iliyokuwa wazi zaidi kuliko hizi alila tulizozitaja hivi punde. Anaweza mtu akaona kana kwamba hizi haziko wazi, ijapokuwa kwa mu'min dalili moja inamtosha, na wala sio asharat au mi'at au alaf, dalili moja tu inamtosha. Lakini inawezekana baadhi katika sisi akaona kana kwamba hakuna uwazi juu ya kukatazwa Waislamu kusherekea sikukuu hizi. Sasa katika hutuba ya pili tutataja hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo hiyo nadhani itakuwa ni wazi zaidi kwa yule mwenye kutaka haki اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تبزان كل وقت سلام أنا بن مالك رضي الله تعالى عنه حتى حديث يا أبو داود أنا سيما أنا بن مالك قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم صلى الله عليه وسلم أليك كتكمه ومدينة ولهم يومان يلعبون فيهما نواه ومدينه وانا ماسكوا ماويل وانا شيركيا katika masiku hayo ni masiku ya Eid kwa wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya ugeni wake amefika katika mji wa Madina, anakuta wenyeji wake wana masiku mawili katika mwaka wakisherekea kama ni masiku ya Idi kwao. Akawauliza kabla ya hukumu, akataka istifsari, akawauliza ma hadhani yaumani, ni siku zipi hizi ambazo nyinyi mnasherekea kwamba ni siku za sikukuu? Qalu, wakasema watu wa Madina masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema kunna nal'abu fihima fil jahiliya, sisi tulikuwa tukisherehekea katika hizi siku mbili kipindi cha jahiliya kabla ya Uislamu, ilikuwa ni masiku yetu ya Idi tukisherehekea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia inna Allah qad abdalakum bihima خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر. متوم صلى الله عليه وسلم akawaambia hakika ya Allah amekubadilishieni nyinyi hayo masiku ambayo nyinyi mlikuwa mkifanya ni masiku ya sikukuu katika zama za jahiliya, Allah amekubadilishieni kwa kukupeni sikukuu zilizokuwa khaira minha, bora kuliko hizo sikukuu zenu ambazo mlikuwa mkisherekea katika kipindi cha jahiliya. Yaumul adha, siku ya Idi ya udhiya maarufu Idi ya mfungo tatu, wa yaumul fitri, na siku ya Idi ya fitri maarufu Idi ya mfungo mosi. Eni zingine Allah amekubadilishieni. Kwa hiyo wewe tujalie kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwa hai ndio anasema Allah amekubadilishieni kwa kukuleteeni sikukuu zilizokuwa bora, sikukuu kadha na kadha, alafu mtu aje kusema mwaka mpya hivyo. Ha? Kwa hiyo chukua hii picha. Kwa hiyo hapo haiingii Idi kinyume na hizi ambazo zimethibiti katika sheria. Kuna Eid al-Adha, kuna Eid al-Fitri, na kuna Eid al-Usbu'i, nayo ni siku ya Ijumaa kama ilivyokuja katika baadhi ya riwaya. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametubadilishia sisi kunako sikukuu za jahiliya. Na wanapotajwa ahlul jahiliya wanaingia Mayahudi, wanaingia Manasara na wanaingia washirikina, kama alivyolibainisha hilo al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Fadhlul Islam, akinukuu kutoka kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akitafsiri jahiliya. Kwa jahiliya inaingia ya Kiyahudi, Yahudia au imekuwa Nasrania au imekuwa ya Wasania, Wasania ay al-mushrikin. Kwa inaweza ikawa jahiliya ya Mayahudi au jahiliya ya Manasara au jahiliya ya Wasania, washirikina. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametubadilishia sisi kwa kutuletea Idi zilizokuwa bora kuliko Idi walizozizoea watu kutoka kwa ahlul jahiliya min al-yahudi والنصارى والمشركين. Kwa hiyo usije ukadhani ni jambo la ada, ni jambo la kawaida tu, kwani kuna tatizo gani bwana? Bali wanachuoni wamekataza mpaka at-tahniya, kupongezana kwa munasaba wa hizi sikukuu, ukampongeza mtu kama alivyobainisha hili Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika kitabu chake maarufu Istidaa'u Sirat al-Mustaqim. Kadhalika Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah katika kitabu chake Ahkam Ahli Dhimma. Kadhalika wanachuoni wa zama zetu Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala ambaye yuko hai. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tusije tukaona kwamba jambo ni sahali hai, ni jambo jepesi. La, mambo ya sikukuu yanafungamana na dini, yanafungamana na itikadi. Kwa hiyo lazima sisi tushughulike na mafundisho ya dini yetu, tushughulike na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, na katika aliyotukataza ni kushughulika na ili za ahlul jahiliya kama ilivyokuja katika hii hadithi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yattabi'una alqawla fayattabi'una ahsana. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.